चलिए तफसीर देखते हैं। आयत नंबर 27 से। ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. كافر کہتے ہیں اس پر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ تو جواب دے دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھاتا ہے۔ کون ہوتے ہیں اناب جھکنے والے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ دلوں کو اللہ کے ذکر سے تسکین ملتی ہے۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہاں سے رکوع کا آغاز ہے۔ وہی مطالبے جو شروع سے چلتے آ رہے تھے مکہ والوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کی نبوت کو ماننے کو دل نہیں چاہتا تھا، لہذا بہانے کے طور پہ کہتے کوئی نشانی دکھاؤ، اور ان کا یہ کہنا اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہوا کہ انہی کے الفاظ میں بیان کر دیا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، دیکھو یہ کافر کیا کہتے ہیں۔ اس میں غضب کا انداز ہے۔ کسی کی بات کا تذکرہ آپ اچھے رنگ میں کرتے ہیں اور کسی کا برے میں، دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، دیکھو ذرا ان کو پتہ نہیں یہ کہہ کیا رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں۔ یہ انداز کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علیہ آیتن، کیوں نہیں اتری اس پر کوئی نشانی، میر رب بھی اس کے رب کی طرف سے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کھلے معجزات اور واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ان کو کیوں نشانی نظر نہیں آتی تھی؟ اس لیے کہ دلوں میں عناد تھا، بغض تھا، نافرمانی تھی۔ انسان جب کسی چیز کو ماننا نہیں چاہتا نا، تو وہ جھٹلانا چاہتا ہے۔ وہ بات جس کو سارے سمجھ جائیں گے، سارے جس بات کو مان جائیں گے، وہ اس کو پھر بھی نہیں مانے گا، وہ ریزسٹ کرنا چاہتا ہے، نہیں نہیں نہیں ایسا نہیں۔ مثلا اگر آپ کو کوئی شخص اچھا نہ لگے نا، تو اس کی اچھی بات بھی آپ کو اچھی نہیں لگتی، دوسرے کہیں گے نا بہت اچھی بات ہے، آپ کہ ہوں اٹس اوکے، یعنی آپ خود سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ یہی حال مکہ والوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ دل سے تو اللہ کے نبی کی محبت تھی، اور اللہ کے نبی کا اخلاق اور کردار ایسا تھا کہ دوست تو دوست، دشمنوں کو بھی آپ سے محبت محسوس ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی خوبیوں کا اقرار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ آپ کی خوبیوں کا اقرار کرنا ہمیں نیچا گرا دے گا، اور ہم پھر وہ نہیں رہیں گے جو کہ ہم بننا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن پاک کی آیتوں کو دیکھنے اور آپ کی نبوت کے واضح معجزات کو دیکھنے کے باوجود کہتے تھے کیوں نہیں آیا؟ جواب دیجئے کہ معجزہ دکھا دیں، نہیں، ایسے لوگوں کی باتیں انٹرٹین کرنے کے قابل نہیں، ان کو اہمیت نہ دو، بلکہ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ انداز دیکھیے گا، بات بدل گئی۔ عموماً پہلے ہدایت کی بات آتی ہے، پھر یو دل کی بات آتی ہے، لیکن یہاں یو دل پہلے آ گیا کہ جن کے نصیب میں بھٹکنا ہے ان کو بات سمجھ ہی نہیں آئے گی، یہ مطالبے ہی کرتے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھٹکانا ہی ہے جو خود ہدایت پہ نہیں آنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کوئی معجزوں کو دکھا کر، کرتب دکھا کر لوگوں کو دین کی طرف نہیں لاتا، اللہ تعالیٰ تو دلیل کی بنیاد پہ لاتا ہے، اور دلیل الحمدللہ صبح و شام اتر رہی تھی قرآن پاک کی آیتوں کی صورت میں، وحی الہی کی صورت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کی زندگی، آپ کا قول فعل سب کچھ دلیل تھی۔ آپ کا ایک ایک فعل اس بات کی دلیل تھا کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے نبی ہیں، لیکن ان کو چونکہ دیکھنا نہیں تھا تو آپ کی اس خوبی کو وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے، اسی لیے فرمایا کہ ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جو خود نہیں چاہتا اللہ اس کو بھی ہدایت نہیں دیتا، اور یہ بات پیچھے کئی دفعہ گزر چکی۔ ہاں، ہدایت کس کو ملے گی؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور جو شخص اس کی طرف متوجہ ہو اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اناب نوب سے ہے، نون واو با، اسی سے لفظ نوبت بھی ہے، ہم بولتے ہیں اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی، یعنی اناب جھکنے کی طرف ہے، نوب جھکنا، اسی سے لفظ پھر منیب بھی ہے، انیب بھی اسی سے لفظ ہے، جھکنے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات لوگوں سے محبت کرتی ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت رکھتے ہیں نا، ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے، تو پتہ کیا چلا کہ پہلی توجہ بندے کی ہے، اس کے بعد اللہ کی توجہ ہوتی ہے، جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے، جو اپنی اطاعت ایمان اور اپنی کوششوں سے جنت کو پانا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ سارے راستے آسان کر دیتا ہے، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نولہ من تولا، ہم انسان کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف کوئی انسان جانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بندے پہ ظلم نہیں کرتی، زیادتی نہیں کرتی، تو لہٰذا جو طلب کرے گا اللہ اس کو ضرور دے گا، اور جو طلب نہیں کرے گا پھر اس کا ملا ہوا بھی اس سے چھن جائے گا، اس لیے فرمایا کہ ہدایت تو ان کو ملتی ہے، ہدایت سے مراد یہ ہے یہاں فائدہ، اس نعمت کی قدر دانی ان کو ہی ملے گی جو رجوع کریں گے، جو دل کے ساتھ جھکے ہوں گے، کسی چیز کو آپ بے دلی سے سنتے ہیں نا تو آپ کو اچھی نہیں لگتی، جس چیز کو آپ دل کو ساتھ لے کے سنتے ہیں نا وہ چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے، اب دیکھیں کہ ایک ہی نشانی سے ہدایت بھی اور ایک ہی سے گمراہی کیسے مل جاتی ہے، دو مختلف ذہن ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کائنات میں بھی پھیلی ہوئی ہیں اور قرآن پاک کی آیتوں کی صورت میں بھی ہیں، کچھ لوگ معجزات طلب کرتے ہیں، حسی معجزات مانگتے ہیں، ان کو ہدایت پھر بھی نہیں ملتی، اور کچھ جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کو پا کے اللہ کو پا لیتے ہیں، جس کو آنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلا لیتا ہے، اب یہ منیب قسم کے لوگ کون ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ اگلی دو تین آیتوں میں ہے، کون؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی شعوری ایمان لائے، ان کا رواج ہی ایمان نہیں، تقلیدی ایمان نہیں ہے، یہ واقعی اپنے دل کی گہرائیوں سے ایمان لانے والے، اور وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہو جاتے ہیں، ایمان اور یقین آنے لگتا ہے، اصل ایمان ہوتا ہی وہ ہے جو بندے کے دل کو بدل دے، اللہ کی یاد دلوں کو مطمئن کرتی ہے، شک دور ہو جاتا ہے، یہاں ذکر اللہ سے مراد قرآن پاک ہے، اللہ کی توحید ہے، نوافل اور دعائیں، یعنی اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کی توحید کا بیان، مشرک اس ذکر سے بے چین ہو جاتے تھے، ایمان والوں کو چین آتا ہے، اسی طرح ذکر سے مراد اللہ کی عبادت، تلاوت قرآن، نوافل، دعائیں، مناجات، یہ ایمان والوں کے دلوں کی خوراک ہے، اس کے حکموں کو خوشی سے ماننا، اس کی باتوں کو سن کے فوراً اس کی طرف بڑھنا، ان کے بغیر ایمان والوں کے دل بے قرار رہتے ہیں، ان کو چین پڑتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اصل وہی چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے دلوں کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا، ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے نا اس کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہوتا ہے، ہمیں کیا چاہیے، ہمارا رب چاہیے، آپ دیکھیں کہ عام زندگی میں دیکھیں تو اطمینان کب ملتا ہے، جب آپ مطلوب کو پا لیتے ہیں، مثلا اگر آپ کو پیاس لگی ہے نا، جب تک پانی نہ پئیں آپ کو چین نہیں آتا، آپ کچھ کر بھی رہے ہوں گے نا لیکن آپ کہیں گے نہیں میں نے کچھ کرنا ہے، اندر خود بد ہے، آپ کام کر رہے ہیں لیکن آپ کا اندر کچھ مانگ رہا ہے، کیا؟ پانی، اسی طرح جب نیند آتی ہے نا، تھکے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری طلب ہوتی ہے نیند، جب تک سو نہیں جاتے چین نہیں آتا، بے چینیاں رہتی ہیں، بالکل اسی طرح یہ انسان جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اس کی اصل جو چیز تھی نا وہ اللہ کی یاد تھی، اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرنا، اس کو یاد رکھنا، یہ ایک ایمان والے کی منزل ہے، اس کے دل کی خوراک ہے، آپ دیکھیے کہ جسم کے دو تقاضے ہوتے ہیں، انسان ایک مکمل وجود ہے نا، اس کے دو حصے ہیں، ایک مادی وجود ہے اور ایک روحانی وجود ہے۔ مادی وجود کیا ہوتا ہے؟ یہ ظاہری جسم، اور روحانی کیا ہے؟ انسان کے اندر اس کی روح، اس کی اندر کی طلب۔ آج دنیا میں جو جو چیزیں بھی ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں نا ترقی کے نام پہ، یہ سب ہمارے مادی وجود کی آسائشوں کا سامان بن رہا ہے۔ کھانوں کو دیکھ لیں، مشینوں کو دیکھ لیں، نرم بستروں کو دیکھ لیں، گدوں کو دیکھ لیں، یہ سب چیزیں ہماری ظاہر کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں، لیکن اندر کی ضروریات کو پورا کرنے کی چیزیں بہت تھوڑی ہیں۔ جب ہم صرف ظاہری تقاضوں کو پورا کرتے ہیں نا، تو ہم حیوانی سطح پہ جیتے ہیں۔ جانور کھا لیا، پی لیا، سو گئے، کوئی نفس کے تقاضے پورے کر لیے۔ جب صرف ظاہر کے تقاضے پورے کیے جائیں نا، تو اس سے انسانیت دب کے حیوانیت آ جاتی ہے، شیطنت غالب آ جاتی ہے انسان کے اوپر۔ ابلیس کا زور ہی تب پڑتا ہے انسان پہ جب مادی طور پہ تو وہ بہت مضبوط ہو چکا ہو، لیکن روح کھوکھلی ہو، اندر سے خالی ہیں۔ اسی لیے آج کے انسان کو آپ دیکھیے، سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی بے چین ہے۔ بستر گرم نرم ہے لیکن نیند نہیں، طرح طرح کے کھانے ہیں لیکن کھا نہیں سکتا۔ وجہ کیا؟ کہ وہ چیز نہیں جس کی طلب تھی، جس کی ضرورت تھی، وہ ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جان لو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دلوں کو اطمینان کس چیز سے ملتا ہے؟ اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سن لو، جان لو، یاد رکھو، اللہ کی یاد سے بندے کے دل کو سکون ملتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو پا لیتا ہے نا، تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ جیسے بچہ ماں کو پالے تو مطمئن ہو کے سو جاتا ہے نا، روتے روتے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں آئی ہوئی ہماری روحوں کو اپنے رب کی تلاش ہے، اس دل کی غذا اللہ کی یاد ہے۔ اگر ہم اس کو رب کی ذات کی معرفت نہیں دیں گے نا، تو بھٹکتا رہے گا۔ اس لیے میں پورے شعور سے یہ بات کہا کرتی ہوں کہ میں کبھی مان ہی نہیں سکتی کہ کوئی کفر پہ ہوتے ہوئے بھی بڑی خوشگوار زندگی بسر کرے۔ ظاہری چکا چون کا نام کوئی خوشی تو نہیں ہے۔ عطر لگا کے، خوشبوئیں لگا کے، پرفیومز چھڑک کے، قیمتی کپڑے پہن کے آپ خوش تو نہیں بن سکتے۔ اصل خوشی تو یہ ہے کہ آپ کا دل خوش ہو۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے انسان بہت چھوٹی سی کٹیا میں بھی بیٹھے ہوں گے نا، تو وہ خوش ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو پا لی ہے۔ تو یہاں انسان کی روح کی غذا کی بات کی کہ الذین آمنوا، جب سچا ایمان آتا ہے نا تو طلب بڑھتی ہے، بھوک آتی ہے اندر، انسان کو پھر کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ رب کی یاد، اطمینان۔ اللہ کا ذکر دو طرح سے ہوگا، ایک کیا کہ ہر وقت اللہ کو اپنے دل میں یاد رکھنا، اور دوسرا زبان سے اس کے نام کا ورد کرنا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے پڑھنے کو بھی ذکر کہا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سورہ ہجر کی آیت 9 میں آتا ہے کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور جتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں اتنا شیطان سے ہم دور ہوتے ہیں۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے انسان کے دل کی قوت، طاقت ایمان سے ملتی ہے نا، انسان کی اصل قوت اس کے دل کی قوت ہے، اور دل کی قوت جو ہوتی ہے نا، یہ ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ ایمان جو ہے نا، یہ سر سبز و شاداب ذکر الہی کی بارش سے رہتا ہے۔ اللہ کا ذکر سانس کی طرح ایک ایمان والے کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ جیسے سانس روک لیا جائے تو موت ہو جاتی ہے نا، اس طرح اللہ کا ذکر رک جائے تو ایمان کی موت ہو جاتی ہے۔ ہر وقت شیطان سے ہماری جنگ چل رہی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس جنت میں جائیں جہاں سے نکال دیے گئے۔ اس لیے اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہ ہمیں اللہ کی یاد سے دور کر دے۔ آج زندگی میں مصروفیات کے نام پہ، اور نت نئی انوینشنز کے نام پہ اس نے رب سے ہمارے تعلق کو کاٹنا چاہا. نتیجہ کیا نکلا کہ ہم اس دنیا کے اندر پڑھ کے اللہ کو بھولنے لگے. اس لیے اگر چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں تو پھر ہمیں کچھ کام کرنے پڑیں گے تاکہ دلوں کو اطمینان ملے, اور وہ اطمینان مل گیا تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی. قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ ذکر کی بات آتی ہے. سورۃ حشر کی آیت نمبر 19 میں آتا ہے, اور تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, پھر اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو ان کے نفس بھلا دیے, نتیجتاً وہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے, جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا اپنا آپ بھی بھلا دیتا ہے. پہلے ہم اللہ کو بھولتے ہیں کام کی وجہ سے, مصروف بہت ہے, نماز نہیں پڑھ سکتے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں کھانے کا بھی وقت نہیں رہتا, یہ ہے اپنے نفسوں سے بھلا دینا. پھر انسان مشین کی طرح کام تو کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھی فائدہ نہیں دیتا. اسی طرح سورۃ اعراف کی آیت نمبر 9 میں آتا ہے, اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اس کے بندے اور اس کی بندیاں. اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں اور بندیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے خاص بخشش اور عظیم ثواب. کثرت سے ذکر, والذاکرات والذاکرین. اور بعض دفعہ اللہ کی یاد سے بھلانے والی چیزیں انسان کی اولادیں اور اس کے مال ہوتے ہیں. اسی لیے سورہ منافقون کی آیت 9 میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم, اے ایمان والو تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں, اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ خسارے میں پڑے گا. اور سورہ بقرہ کی آیت 152 میں تو بڑی پیاری بات ہے, فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, تم مجھے یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا. اور جو اللہ کی یاد سے منہ موڑتا ہے نا اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. سورۃ طٰہٰ کی آیت 124 میں آتا ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اور جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دعوت دیتا ہے. سورۃ انفال کی آیت 205 میں آتا ہے, اور اپنے رب کا ذکر کرو اپنے جی میں گڑ گڑا کر اور خوف کی کیفیت کے ساتھ. تو لہذا اللہ کو یاد رکھنا دل کی زندگی ہے. جیسے پودا سوکھ جاتا ہے نا پانی کے بغیر, اس طرح دل سے ایمان کا پودا سوکھ جاتا ہے. دل میں جو ایمان ہے نا, ہمارے دل سوکھ جاتے ہیں جب ذکر کا پانی نہیں ملتا. اس کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو تر رکھے. اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, مثلا اگر ہم دیکھیں تو پہلی چیز نماز ہے. اللہ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ ذکر ہے نماز. اسی لیے اب دیکھیے کہ شیطان نماز ہمارے لیے مشکل کر دیتا ہے. اس کو پتا ہے کہ ایک ایمان والے کو روحانی طاقت ملنی ہے نماز کے ذریعے. یہی وہ چیز ہے جو بندے کو رب سے جوڑے گی, اور جو بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے اس پر اس کی رحمتیں ہونے لگتی ہیں, اس کا دل وسوسوں اور کمزوریوں سے پاک ہو جاتا ہے. پھر وہ پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب اللہ کے نبی پر کوئی مشکل آتی تو آپ نماز کی طرف لپکتے. پھر دوسری چیز قرآن پاک کی تلاوت, یہ ذکر کی ایک قسم ہے, اور بعض حیثیتوں میں تو سب سے افضل اور اعلیٰ, کیونکہ جب بندہ قرآن میں مشغول ہوتا ہے نا تو اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. مشکات کی ایک روایت ہے کہ یہ دل اسی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہوتا ہے. پوچھا پھر اس کو صاف کیسے کریں تو فرمایا, موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہو. دلوں کا زنگ کیا ہے کہ اللہ سے اور آخرت سے غافل اور بے فکر ہو جائے انسان, اور یہی سارے چھوٹے بڑے گناہوں کی جڑ ہے. پھر جب ایک شخص یعنی اللہ کی یاد میں رہتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا تو پھر اس کو دوسری چیزوں کا وقت ہی نہیں ملتا, وظیفے کرنے کا, سوال کرنے کا, دعائیں مانگنے کا. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں اس کو دوسروں سے زیادہ عطا کرتا ہوں, یہ ترمذی کی روایت ہے. قرآن پاک کیسے ذکر ہے اس کی فضیلت. آپ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اگر تم صبح اٹھتے ہی قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھ لو, یعنی ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھ لو مفہوم کو, تو یہ تیرے لئے 100 رکعت نفل ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے. ابو داؤد کی یہ روایت ہے. اسی طرح ذکر کا تیسرا ذریعہ درود ہے. اس کا حکم ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے سورة احزاب کی آیت 56 میں کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں, مومنوں تم بھی پیغمبر پر درود و سلام بھیجا کرو. یہ انداز کسی دوسرے عمل کے لئے اختیار نہیں کیا گیا قرآن پاک میں جو درود شریف پڑھنے کے لئے کیا گیا, کہ خدا اور فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں تو تم بھی کرو. تو اللہ کے نبی پر جب ہم درود بھیجتے ہیں نا تو اللہ تو یاد آتا ہی ہے, کیونکہ نبی کس کی طرف سے آئے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے. اور جب آپ کو اللہ کا نبی ایک محسن دکھے, آپ ان احسانات کی قدردانی کریں کہ اللہ نے اس نبی کے ذریعے ہمیں اتنا پیارا دین دیا, آپ کو پتہ چل دے نا فلاں اللہ کا بندہ ہے, فلاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے, تو جب اللہ سے محبت ہوگی نا تو آپ کو اس سے بھی محبت ہو جائے گی. اور نبی تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست وحی کو پاتے ہیں. تو لہٰذا کثرت سے درود پڑھنا یہ دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. ترمذی کی روایت ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین لوگ اور مجھ پر زیادہ حق رکھنے والا میرا وہ امتی ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا. اسی طرح ایک اور روایت ہے ترمذی میں, اصلی بخیل اور کنجوس آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. نسائی کی ایک روایت ہے, جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, اس کے 10 گنا معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا. دعا. ہمارے ہاں عموماً ذکر کا ایک رسمی طریقہ ایجاد ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ لوگ کچھ خاص کام کرنے کو ذکر کہتے ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ اگر ہم قرآن اور سنت سے ہی دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں ذکر میں ملتی ہیں. تو دعا جو ہے یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے. ترمذی کی ایک روایت ہے کہ عبادت کا مغز دعا ہے. سب سے قیمتی چیز آپ دیکھیے کہ دعا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کو بلاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. اور اللہ کو سوالوں اور دعاؤں میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندے اس سے عافیت کی دعا کریں. تو ہمیں تو بہت ہی دعا کرنی ہے عافیت کی. عافیت کہتے ہیں کہ بس ہر چیز ٹھیک رہے, جو نعمتیں ہیں وہ واپس نہ جائیں, اور جو اللہ سے نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. ترمذی کی یہ روایت ہے. اور جو شخص یہ چاہے کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جلد قبول کرے, جس کو چاہیے کہ عیش اور آرام کے دنوں میں اللہ سے خوب مانگے, یہ بھی ترمذی کی روایت ہے. اور دعا کی تو جتنی بات کرتے جائیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. دیکھیں لفظ ذکر کے اندر یاد کا لفظ ہے, تو جب کسی سے دعا کریں گے تو اس کو یاد کر رہے ہوں گے نا, اور جب یاد کریں گے تو پھر ظاہر ہے وہ کام تو نہیں کریں گے نا کہ جس سے وہ ناراض ہوتا ہے. اور ہر وقت انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود رہے گی شعور کے ساتھ, پھر لپٹے گا, دعائیں کرے گا, تمنائیں ہوں گی, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں, اللہ تعالیٰ مجھے یہ بھی چاہیے, اللہ تعالیٰ مجھے وہ بھی چاہیے. اس طریقے سے انسان کوئی بھی کام کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوگا. تو جتنی دیر ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں حقیقت میں ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دعا صرف لفظوں کا نام نہیں ہے, یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا نام ہے, عاجزی کا نام ہے, اللہ کی بالادستی کو ماننے کا اعتراف ہے. یہ جتنی گہرائی سے آپ دعا مانگیں گے اتنی گہرائی سے آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے. لفظ تو صرف ظاہری چیزیں ہوتی ہیں, اصل چیز کیفیت ہوتی ہے. بعض لفظوں کو خوبصورت بنانے لگتے ہیں, سجا رہے ہیں, سنوار رہے ہیں, کافی ردیف ملا رہے ہیں, بعض دفعہ اب تو نظروں میں اور گانوں کی صورت میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں. نہیں, اصل چیز کیا ہے کہ آپ دعا کے اندر کہتے کیا ہیں, مانگتے کیا ہیں, کیا طریقہ کار ہے, آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کتنا ہے. پھر جب خاص طور پہ انسان کا لباس سچا, کوئی ایسی چیز کو رکاوٹ نہیں بنتی, تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے. پھر اسی طرح ذکر کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ توبہ استغفار. جب انسان کو اپنا گناہ یاد آتا ہے تو فوراً اس کو اللہ کی یاد آتی ہے، کوئی ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. ابو بذنبی، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتی ہوں آپ کے ساتھ. اس طرح جب بندہ اپنے گناہگار ہونے کے اور غلطی کے احساس کی وجہ سے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر فوراً اس کی اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں. تو لہٰذا جتنا اللہ کو یاد کریں گے، جتنا اس کی یاد میں دل رہے گا، اتنا انسان کو اپنے گناہ یاد آئیں گے. گناہ یاد آئیں گے تو توبہ کریں گے، اور توبہ کرنے سے پھر انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی جچنے لگتا ہے. اسی طرح چھٹا طریقہ ذکر کا ہے اسماء حسنہ. یہ اللہ کے ذکر کی ایک بڑی جامع شکل ہے، محبت اور عظمت کے ساتھ اللہ کے ناموں کو یاد کرنا. صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جس نے 99 نام اللہ تعالیٰ کے یاد کیے، ان کا احصاء کیا یعنی ان کو محفوظ کر لیا، تو وہ جنت میں جائے گا. مراد کیا ہے کہ اس صفات کے ان تقاضوں کو پورا کر کے جو یہ کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اور اس طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ ساری 6 قسمیں ذکر کی ہم نے دیکھی، لیکن یاد رکھیے کہ کوئی بھی دعا یا غذا اس وقت تک بیکار اور بے اثر ہوتی ہے جب تک انسان صحت کو خراب کرنے والی چیزوں سے نہیں بچتا. بالکل اسی طرح ذکر الہی کی تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے جب ہم گناہوں سے نہیں روکتے. فرائض کو قائم کرنا اگر ہم نے چھوڑا ہوا ہے تو اس سے پھر یاد کا بھی اثر ختم ہونے لگتا ہے. ورنہ ہماری مثال اس مسافر کی سی ہو سکتی ہے کہ جو 2 گھنٹے کے لیے تو اپنی منزل کی طرف چلے اور پھر سارا دن مخالف سمت میں چلتا جائے، پھر منزل کی طرف جائے. بتائیے ایسا شخص کبھی منزل پہ پہنچے گا؟ ہرگز نہیں. تو لہٰذا اگر سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے اللہ کو یاد کریں، اس سے آپ کا ہر کام عبادت بن جائے گا. کام دنیا کے کریں گے، دل اللہ کی طرف رہے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ بار بار اسی کی طرف میرا دھیان جاتا ہے، تو اس طرح پھر انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں جیتا ہے. ایسے ہی لوگوں کو کہا کہ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، ان کے دل اللہ کی محبت سے، اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں. جس چیز کی تلاش تھی، جس کی طلب تھی، اس کو پا لیا. لیکن یاد رکھیے کہ اس یاد کے راستے کی ایک رکاوٹ ہے، اور وہ شیطان لعین، جس نے خود بھی رب کے حکم کو بھولا، وہ ہمیں بھی رب سے بھلوانے لگتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ شیطان انسان کے دل پر گھات لگائے رہتا ہے. بس جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے، اور جب پھر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو وسوسے ڈالنے لگتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ شیطان ہم سے دور رہے، تو پھر ہمیں ذکر کی کثرت کرنی ہوگی. اسی طرح بہکی کی ایک روایت ہے کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور دلوں کی صفائی کے لیے ذکر جو ہے وہ خوبصورت چیز ہے. یہ اللہ کے عذاب سے بچانے اور نجات دلانے میں بہت مؤثر ہے. اب دیکھیں کہ شیطان نہیں چاہتا نا کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں. اس طرح کی رکاوٹیں بھی تو وہ اسی لیے ڈالتا ہے نا. تو جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ بھی اس کو اسی طرح یاد کرتا ہے، اور اللہ کا ذکر بندے کی زبان کو بند کر دیتا ہے. اور جب ایک بندہ اپنے آپ کو اللہ کی یادوں میں بسا لیتا ہے نا، تو یہ وہ بندہ بن جاتا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کی یاد سے. اور اس طرح شیطان، روایت میں جو لفظ آتے ہیں نا، میں آپ کو وہ لفظ سناؤں تو آپ ڈر جائیں، کہ جیسے شیطان اپنی چونچ آدمی کے دل کے اندر رکھ دیتا ہے. چونچ سے کیا تصور آتا ہے؟ جیسے کوئی پرندہ، کوئی مرغی، اور وہ بس چونچ مارنے کے لیے تیار ہے. کتنا انسان اس سے ڈرتا ہے. میں آپ کو پوری روایت پڑھ کے سناتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ بھی اس سے شرح صدر ہوگا کہ ہم لوگوں نے کیسے شیطان کے ان پھندوں سے بچنا ہے. آپ نے فرمایا، ہر آدمی کے دل کے 2 خانے ہوتے ہیں. ایک خانے میں فرشتے کا ظہور ہوتا ہے اور دوسرے خانے میں شیطان کا ظہور. جب آدمی اللہ کی یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے کو سمٹ جاتا ہے، اور اللہ کی یاد نہیں کرتا تو شیطان اپنی چونچ آدمی کے دل کے اندر رکھ دیتا ہے. اس طرح وسوسہ پیدا ہوتا ہے. یہ بخاری کی بھی روایت ہے ابن عباس سے، بلکہ ابن عباس کی روایت میں لفظ ہیں، آدمی کے دل پر شیطان مالش کرتا ہے. یہ جو گدگدی ہوتی ہے نا وسوسوں کی صورت میں، آئیڈیاز آتے ہیں، یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اور جب آدمی اللہ کی یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے کو سکڑ جاتا ہے، اور جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں کی روزی اپنی یاد رکھی ہے۔ اللہ کی یاد سے سکھ اور چین ملے گا، جیسے مچھلی کو پانی میں چین ملتا ہے، پرندے کو ہوا میں چین ملتا ہے، اور وحشی جانوروں کو جنگل میں چین ملتا ہے، اسی طرح ایمان والوں کو اللہ کی یاد میں چین ملتا ہے۔ اور بے چین اور مضطرب ہو جاتے ہیں، جیسے مچھلی پانی سے نکل کر بے چین ہوتی ہے، اس طرح ایک ایمان والا اللہ کے ذکر سے دور ہو کر اپنے آپ کو بے چین پاتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سن لو، اللہ کی یاد سے پاک صاف دلوں کو چین ملتا ہے۔ سورۃ انفال میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، بس ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور اس جگہ ذکر الہی مومن کے قلب کا اطمینان ہے۔ اب دیکھیے کہ وہاں کہا گیا وجلت، یہاں گیا مطمئن ہوتے ہیں، اس پہ ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں خوف کی بات ہے، یہاں اطمینان کی بات ہے، تو یہ دو اپوزٹ باتیں نہیں، ایک ہی دل میں خوف اور اطمینان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ عذاب کے ذکر کے وقت مومن کا دل ڈر جاتا ہے، اور ثواب کے وعدے کے ذکر کے وقت اس کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے اللہ کے انصاف اور عذاب سے، اور چین پاتا ہے اللہ کے فضل اور کرم سے۔ اس کو جب اللہ کے فضل کا پتہ چلتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، تو خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ بندہ مومن تو اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے، تمانیت اور خوف دو مختلف چیزیں نہیں ہوتی۔ جو اطمینان ہے نا، یہ انس سے پیدا ہوتا ہے، اور انس خوف کی حالت میں بھی ہوتا ہے، بلکہ خوف اور امید بھی ایک حالت میں جمع ہوتے ہیں، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ ایک شخص نے موت کے وقت آپ کو کہا کہ میں اپنے دل کی کیفیت یہ پاتا ہوں کہ اللہ سے امید ہے اور اپنے گناہوں کا خوف ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اس کی امید کی چیز عطا کرتا ہے، اور جس چیز سے اس کو خوف ہوتا ہے اس سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور ابن ماجہ کی۔ الذین آمنوا، اور پھر دوبارہ ایمان کی بات، اب دیکھ رہے ہیں یہاں تکرار ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے کئی مختلف درجے ہوتے ہیں، صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا، بلکہ آمنو کیا ہوتا ہے، وعملوا الصالحات، پھر اچھے عمل بھی کرتے ہیں، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، خوشی ہے۔ طوبی کے کئی معنی کیے گئے، خوشی، آنکھوں کی ٹھنڈک، خیر، حسنہ، کرامت، رشک، اور جنت میں ایک مخصوص درخت یا مقام کا نام بھی طوبہ آتا ہے۔ خوشخبریاں، خوشیاں ہی خوشیاں ایسے بندے کے لیے۔ اکرمہ کہتے ہیں اس کا مال اچھا ہوگا، قتادہ کہتے ہیں اس کے لیے بھلائی ہے۔ طوبہ بشرا کی طرح ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا، تابہ، ما تاب لکم، تابہ اسی کا ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، اور یتیب مضارے کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے طوبہ کا ذکر آیا تو فرمایا، ابو بکر کیا تم کو معلوم ہے کہ طوبہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ فرمایا، طوبہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی لمبائی سے اللہ ہی واقف ہے، اس کی ایک شاخ کے نیچے 70 برس تک گھڑ سوار چلتا رہے گا اور اس کو طے نہیں کر پائے گا، یعنی اس کا سایہ بہت لمبا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، اتنی خوبصورت روایات ہیں طوبہ کے بارے میں، اس کو سنتے وقت ساتھ امیجن بھی کریں گے۔ عبید بن عمیر کہتے کہ طوبہ جنت عدن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتی مکان میں ایک درخت ہے جس کی شاخیں مومن کے ہر جنتی مکان اور بالا خانے پر سایہ فگن ہے، سوائے سیاہ رنگ کے ہر رنگ اور ہر پھول اور ہر پھل اور ہر میوہ اللہ نے اس درخت سے پیدا کیا ہے، اس کی جڑ سے دو چشمے نکلتے ہیں، ایک کافور اور ایک سلسبیل کا۔ مقاتل ایک مفسر ہے، کہتے ہیں اس کا ہر پتا ایک گروہ پر سایہ فگن ہے، اور ہر پتے پر ایک فرشتہ اللہ کی طرح طرح کی تسبیح بیان کرنے میں مشغول ہے۔ اس طرح ایک روایت مسند احمد، ابن حبان، طبرانی، ابن مردویہ اور بیہقی میں آتی ہے، عتبہ بن عبداللہ سے، ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا جنت کے اندر درخت ہوں گے؟ فرمایا ہاں وہاں ایک درخت ہوگا جو توبہ یعنی ایک درخت ہوگا توبہ جو فردوس کے مطابق ہوگا مطلب یہ ہے کہ شاید راوی کہتے ہیں کہ پوری فردوس پر چھایا ہوگا پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہماری زمین کے کس درخت سے اس کی مشابہت ہے فرمایا تمہاری اس زمین کے کسی درخت سے اس کی مشابہت نہیں پھر آپ نے پوچھا کیا تو شام کو گیا ہے پوچھنے والے نے پوچھا نہیں فرمایا شام میں ایک درخت ہوتا ہے جو توبہ سے کچھ مشابہت رکھتا ہے اس درخت کو اخروٹ کا درخت کہتے ہیں اس کا ایک تنہ ہوتا ہے اور اوپر جا کر اس کی شاخیں پھیل جاتی ہیں پوچھنے والے نے پوچھا وہ کتنا بڑا ہوگا فرمایا اگر تو اپنے گھر والوں کے اونٹوں کا گلہ لے کر اس کی جڑ کے گرد گرد گھومے اور تو بوڑھا ہو جائے اور بوڑھا ہو کر گر پڑے پھر بھی اس کی جڑ کا دورہ پورا نہ ہوگا یعنی بہت چوڑا ہوگا نیچے سے اسی طرح وہ سوال پوچھتا گیا کیا اس پر انگور ہوں گے بڑی طویل روایت ہے جس کا میں صرف آپ کو خلاصہ ہی دینا چاہتی ہوں کیونکہ اتنا کچھ سن کے تو پھر بندے کا دنیا میں رہنے کو دل ہی نہیں چاہتا ابن حبان کی روایت ہے ابو سعید الخدری سے کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی سے کہ توبہ کیا ہے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کا پھیلاؤ 100 سال کی رفتار کے برابر ہے اہل جنت کے کپڑے اس کے شگوفوں سے برآمد ہوں گے جیسے دنیا میں ریشم بھی تو ایک درخت سے ہی آتا ہے نا کیڑا ہوتا ہے وہاں تو اس طرح توبہ سے جنتیوں کے لباس تیار ہوں گے معاویہ بن قرہ نے اپنے باپ سے مرفوع روایت بیان کی کہ توبہ ایک درخت ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بویا ہے اور اس کے اندر اپنی روح سے پونکا اور اس درخت سے زیور اور کپڑے پیدا ہوں گے اور اس کی شاخیں حصارے جنت کے باہر سے دکھائی دیں گی یعنی باؤنڈری وال سے ابو ہریرہ کا ایک قول امام بغوی سے کہتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کے سائے میں گھڑ سوار 100 برس تک چلتا رہے گا پھر بھی اس کو قطع نہ کیا جا سکے گا اگر تم اس کا ثبوت چاہتے ہو تو پڑھو وَذِلِّ مَمْدُوت سایوں کے نیچے جو صورت واقعہ میں آتا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے بلکہ امام احمد یہ روایت نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اس کے پتے جنت کو ڈھانک لیں گے حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے جنت میں ایک درخت ہے جس کو توبہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میرا بندہ جو کچھ چاہتا ہے تو شگافتہ ہو اپنے اندر سے اس چیز کو برآمد کر دے حسب حکم درخت پھٹے گا اور اس کے اندر سے بندے کی خواہش کے مطابق گھوڑا زین اور لگام سمیت پورے ساز و سامان سے برآمد ہوگا بندے کی خواہش کے مطابق اونٹنی اپنے کجاوے نکیل اور سامان سمیت باہر آئے گی اور کپڑے بھی پھٹ کر اس درخت سے نکلیں گے یہ امام بغوی کی اور ابن مبارک ابن جریر اور اس طرح کی اور روایات بھی ہیں تو بہرحال ہم تو یہی کہیں گے کہ فلا تعلم النفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کیا ہم خوش ہوتے رہیں گے دیکھ کے سن کے ان باتوں کو لیکن اصل بات تو وہی ہے نا کہ پہلے کرنا کیا ہے جب تک کام نہیں کریں گے تب تک ان باتوں کو سن کے بھی صرف خواہش سے تو بات نہیں بنے گی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنا دے فضیلتیں سننا تو ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہیں اعمال کرنے والا بنا دے تاکہ ہم دیکھیں ان ساری چیزوں کو کہ آخر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اگر وہ ہم یہ لینا چاہیں تو پھر اللہ اس ہمیں نہ دے وہ تو خود فرماتا ہے بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں کہ سب سے آخر میں جو شخص جنت میں جائیں گا پھر اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے مانگو وہ مانگتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ دیتا جائے گا یہاں تک اس کا سوال پورا ہو جائے گا اب اس کے سامنے کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائے گا یہ مانگو یہ مانگو وہ مانگے گا مانگے گا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے اتنا ہی دیا اور اس سے 10 گنا اور دیا تو اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے سارے اس سے مانگنے لگے اور وہ سب کو دیتا جائے تو کوئی اس کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی اسی طرح توبہ کا لفظ ایک حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے آپ کے اور میرے لیے خوشی کی بات ہوگی پڑھ کے سنا دیتی ہوں مسند احمد کی یہ روایت ہے خلاصہ بتاتی ہوں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا کہ جس نے آپ کو دیکھ لیا اور ایمان لایا اس کو مبارک ہو یعنی اس کے لیے توبہ ہے خوشخبری کو کہتے ہیں نا آپ نے فرمایا ہاں اسے بھی جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لایا. پھر آپ نے فرمایا توبہ وہ ہے کہ جس درخت کے نیچے جنتی 100 سال تک چلتا رہے گا اور اس کے سائے کے نیچے کو پورا نہیں کر سکے گا, اور وہاں سے جنتیوں کے لباس آتے ہیں. ایک روایت میں ہے چال بھی تیز ہو اور سواری بھی تیز ہو پھر بھی. ایک روایت میں ہے ہر جنتی کو توبہ کے پاس لایا جائے گا اور اختیار دیا جائے گا جس رنگ کی شاخ چاہے پسند کر لو, سرخ سفید اور زرد, اور وہ اپنی پسند کا رنگ دیکھ کر اس سے کپڑے چوز کرے گا. وحسن مآب, اور اچھا ہے ٹھکانہ. مآب جو ہے نا یہ وقت کے لیے بھی آتا ہے, ظرف زمان بھی ہے اور مکان بھی ہے. یعنی وہ وقت بھی اچھا ہوگا جب ان کی موت آئے گی, اور وہ ٹھکانہ بھی اچھا ان کو ملے گا جو جنت کی صورت میں یا قبر کی صورت میں ہوگا. اور آپ سوچئے یہ آج تو ہم سنتے ہیں نا, لیکن عرب کا وہ علاقہ جہاں پتھر تھے ریت تھی, وہ لوگ جب ایسے درختوں کا ذکر سنتے ہوں گے تو ان کا شوق کتنا نہیں بڑھ جاتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم ان چیزوں کو پا سکیں جس کے تذکرے ہم اس کے پیارے قرآن میں پڑھتے ہیں. پھر آگے فرمایا کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک. اور اسی طرح, یعنی کس طرح, دوسرے پیغمبروں کی طرح ہم نے آپ کو بھی ایک امت میں بھیجا جس سے پہلے دوسری امتیں گزر چکی ہیں. وہم یکفرون بالرحمن, مگر ان کی حالت یہ ہے کہ وہ رحمان کی ناشکری کرتے ہیں. رحمان اتنی رحمتیں کرنے والا, اتنا کچھ دینے والا, لیکن لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ ناشکرے بن جاتے ہیں. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. پیچھے چونکہ مجھ سے طلب کرنے کی بات تھی تو لوگوں نے نہیں مانا, اور اب آپ کو کہا گیا کہ کوئی بات نہیں, آپ پہلے پیغمبر نہیں ہیں, آپ سے پہلے باقیوں کو بھی بھیجا گیا, لوگوں نے ان کو بھی جھٹلایا, اور جو ان کا انجام ہوا یہی آج آپ کو جھٹلانے والوں کا ہوگا. اور ان کو تو لفظ رحمان سے چڑھا ہے, لفظ رحمان سے مکہ والوں کو بھی چڑھتی. جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی بات ہوئی تو کہنے لگے ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے. بخاری کی روایت میں بہت تفصیل سے آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صرف بسم اللہ ہی لکھوا دیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ اچھی اچھی چیزوں کی بھی قدر نہیں کرتے. ایسے لوگ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. اب ذرا سوچیے لفظ رحمان میں برائی کیا, رحم محبت ہی محبت ہے نا, جو اس سے محبت کریں گے ان کو اللہ کا رحم ہی ملے گا نا. چلے کوئی مانے یہ کہے کہ جی ہمیں اللہ تعالیٰ کا نام القہار نہیں پسند, الجبار نہیں پسند, لیکن رحمان کا لفظ کس کو اچھا نہیں لگے گا, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں نام کتنے پیارے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارے نام عبداللہ اور عبدالرحمان لگتے ہیں. اور آج بھی دیکھیے کہ کتنے بھی لوگوں کا یہ نام ہو, لیکن جو ہی آپ کسی کا یہ نام سنتے ہیں آپ کے دل میں بھی محبت آنے لگتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ معاہدہ لکھ رہے تھے, اور آپ نے پھر کہا کہ صرف بسم اللہ لکھ دو یا بسمک اللہم لکھ دو. کل ہوا ربی, کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے. لا الہ الا ہوا, نہیں کوئی لا مگر وہی. علیہ توکلت, اسی پر میں نے توکل کیا. وإلیہ متاب, اور اسی کی طرف میرا توبہ کرنا ہے, میرا لوٹنا ہے. متاب توبہ سے ہے کہ میں توبہ کر کر اسی کی طرف لوٹتا ہوں, اور متاب کہتے ہیں گناہوں سے پلٹنا. تم نہ مانو, تم اس کو اللہ نہ مانو, رحمان نہ مانو, لیکن میری زندگی تو یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ, خود بھی اس پہ عمل کروں اور دوسروں کو بھی اس پہ عمل کرواؤں. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کا اظہار کیا, اللہ تعالیٰ پر توکل اور اس کے رحم کی بات کی, تو اس بات کو سن کر انہوں نے کیا کیا. طبرانی کی ایک روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ قریش نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر ہمارے فوت شدہ جو بزرگ ہیں ان کو ہم سے ملا دو, تاکہ ہم ان کو دیکھیں, ان سے باتیں کریں, وہ آپ کی تصدیق کریں. وہی بات کے مردے آ کے بتا دیں کہ اچھا بھی قبر میں ہم سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کا نبی ہے اور من ربو کا من دینو کا, پھر ہم تمہاری بات مانیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کرو کہ یہ پہاڑوں کو ذرا یہاں سے ہٹا کے یہاں سادی زمین کر دو. اس پر پھر اگلی آیت نازل ہوئی تھی کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ, اگر قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلا دیا جاتا یعنی جگہ سے ہٹا کر پھیلا دیا جاتا, اَوْ قُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ, یا اس کے ذریعے سے زمین کو کاٹ دیا جاتا, او کلم بہ الموتا, یا اس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جاتا, کچھ بھی فائدہ نہ ہوتا, انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں تھا, آگے کچھ نہیں کہا گیا, بس ان کی بات کر کے چھوڑ دی گی کہ مانیں گے پھر بھی نہیں. بل اللہ الامر جمیعا, بس اللہ ہی کا ہے سارا حکم, فیصلے سارے اس کے ہیں, لوگ پھر بھی نہیں مانیں گے, اختیار اللہ کا ہے. افلم یائس الذین آمنوا, افلم کیا پس نہیں, یائس الذین آمنوا, مایوس ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے, یعنی کہ اہل ایمان بھی مایوس نہیں ہوئے بھی اس بات پر, کیا کہ لو یشاء اللہ لہد الناس جمیعا, اگر اللہ چاہتا تو سارے ہی لوگوں کو ہدایت دے دیتا, یعنی یہ مانتے ہیں مانگتے رہے, ملنی تو کوئی نہیں ہے. بلا یزال الذین کفروا, اور کرتے ہی رہیں گے, نہیں ٹلیں گے, یعنی ہمیشہ ان کا یہ مطالبہ چلتا ہی رہے گا, کیا کہ نشانی آئے. اس لیے ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا کاریۃ او تحل قریبا من دارہم حتی یاتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد, اور کافروں کو تو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی ہی رہے گی, یا ان کے گھر کے قریب اترتی ہی رہے گی, یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ عذاب آ جائے گا, اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہاں لفظ قطیت آیا ہے, قطیت کا لفظ باب تفیل سے ہے, قطع یقطع تقطیع, ٹکڑے ٹکڑے کرنا, یہاں معنی ہے پھاڑ دینا یا شق کرنا. مراد کیا ہے کہ زمین فوراً طے ہو جاتی, یعنی بہت سفر کرا دیے جاتے, یا زمین پھٹتی شق ہوتی اور زمین کے اندر سے وہ موج سے نکلتے جس کی یہ بات کرتے ہیں. اسی طرح یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ چشموں کا اور زمین سے پانی کے نکلنے کا جو مطالبہ کرتے ہیں تو زمین پھٹتی اور اس میں سے چشمے نکل آتے, پانی کی قلت دور ہو جاتی. تیسرا, زمین کے پھٹنے سے مراد ان کے مردہ آبا و اجداد کا زندہ ہونا بھی ہے, کہ زمین پھٹے اور اس میں سے مردے نکلیں, جس کا مطالبہ انہوں نے کیا تھا. مراد کہہ کہ بڑی سے بڑی بات بھی ہو جائے یہ پھر بھی نہیں مانیں گے, مردے اٹھ کے ان کو کہنے ہی لگیں کہ ہاں واقعی یہ سب سچ تھا, پھر بھی نہیں مانیں گے. یہ وہی بات ہے جو آٹھویں پارے کی پہلی آیت میں گزر چکی, وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, اگر ہم فرشتوں کو اتار کر ان کے پاس بھیج دیتے اور مردے ان سے کلام کرتے اور ہر چیز کو جمع کر کے ان کے سامنے لے آتے اور سب توحید اور رسالت کی شہادت دیتے, تب بھی یہ ماننے والے نہ تھے. بعض کہتے ہیں کہ اس کا اگلا جواب محذوف ہے, کیا کہ وہم یکفرون بالرحمن, پھر بھی یہ رحمان سے کفر ہی کرتے رہیں گے. ان کی یہ باتیں ایسی ہی ہیں جو یہ اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کا ذہن صرف تماشے دیکھنے کا ہوتا ہے نا, وہ ایسی چیزوں کو لے کر اسی کے اندر آتے ہیں. ان کا خیال کیا ہوتا ہے کہ بس روز کوئی نیا معجزہ مل جائے, روز یہ ہو جائے وہ ہو جائے تو ہم مان جائیں گے. اب یہاں لفظ قرآن استعمال ہوا ہے. لفظ قرآن جو ہوتا ہے یہ ہر آسمانی کتاب کے لیے آتا ہے. ایک روایت میں حضرت داؤد کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جانور کو تیار کرنے کا حکم دیتے اور اتنی دیر میں ایک مرتبہ قرآن پاک کا ورد کر لیتے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو مراد کیا کہ اگر پہلی کوئی آسمانی کتاب ایسی نازل ہوتی کہ جسے سن کر پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے, زمین کی مسافت طے ہو جاتی, مردے بولتے, تو پھر قرآن پاک میں تو یہ خوبی ان سب سے بڑھ کے ہونی چاہیے, کیونکہ قرآن پاک اپنی فصاحت اور بلاغت اور اعجاز میں دوسری ساری کتابوں سے اچھا ہے. اتنے معجزے دکھا کے بھی اگر نہیں مانیں گے تو پھر سوچو کہ ان کو معجزے دکھانے کا فائدہ کیا ہے. لفظ یا عیسیٰ جو ہے اس کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں, کیونکہ یہ آپ کو ترجمہ سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہوگی. افلم یائس الذین آمنوا, یہ کس چیز سے مایوس ہونے کی بات کی گئی ہے؟ اس کو اگر ہم لفظی ترجمے میں ذرا تھوڑا سا سیٹ کر کے دیکھیں نا, کیا نہیں پتا چلا ایمان والوں کو، یہ مطلب ہے، یا نہیں جانا ایمان والوں نے. ابن عباس کہتے ہیں کہ کیا مایوس نہیں ہوئے کی بجائے یہ لفظ استعمال ہوئے، مراد کہے کہ کیا تمہیں ابھی بھی ان کی ہدایت کی امید ہے، کیا تم ابھی بھی سوچ رہے ہو کہ یہ بدل جائیں گے، یہ نہیں بدلنے والے، ان کے گھروں میں ان کے آنگنوں میں عذاب اترے گا پھر بھی نہیں دیکھیں گے. او تحل قریبا، تحل کا لفظ ہے حا لام لام سے، حل یا حل اترنے کو کہتے ہیں. اگر اس کو واحد مؤنث غائب کا صیغہ سمجھا جائے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے، مراد بجلی کو مصیبت. اور اگر اس کو واحد مذکر حاضر کا صیغہ سمجھا جائے تو پھر مطلب کیا ہوگا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے گھروں کے پاس اتریں، مراد کہے کہ مکہ فتح ہو. وانت حلم بحاظ البلد، اور آپ اس شہر کو فتح کرنے لیں. اس میں جو لفظ حلہ آتا ہے نا، یہی لفظ تحلو میں بھی ہے. تو پھر مکہ کے کافروں سے نہیں بلکہ سارے کافروں سے یہ مطلب ہوگا کہ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو. اگر پہلا معنی لیں تو اس سے مراد ہے مصیبتیں، قحط، غزوہ بدر میں کافروں کی شکست جو ہوئی، دوسری مصیبتیں جو ان پہ اتری، اور اللہ کے وعدے سے پھر مکہ فتح ہوا اور مسلمان جو تھے غالب آئے اور کفر کی کمر ٹوٹ گئی. دوسرا معنی لیا جائے تو مطلب کیا ہے کہ ان کے گھروں کے قریب پڑنے والی مصیبت، یعنی صلح حدیبیہ، کیونکہ یہ بالکل مکہ سے 12 میل کے فاصلے پہ ہوئی تھی، تو وہی کل اگلے آنے والے سالوں میں مکہ کی فتح کا سبب بنی تھی. تو یہ سارے معنی اس میں ملتے ہیں. ہمارے لیے ساری بات کا خلاصہ کیا ہے، اگر پورے سبق کو ایک نظر میں کہہ دیں تو یہی بنتا ہے کہ مان لو تو اچھا ہے، نہیں مانو گے تو یاد رکھو کہ بل اللہ الامر جمیع، سارا اختیار اسی کا ہے، نبی کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اپنی مرضی سے نہیں لا سکتا، یہ اپنے معجزے نہیں لا سکتا، یہ اس کی مرضی ہے کسی کو دے نہ دے. اور ہر بندہ اپنی مرضی سے تو کوئی کام کر بھی نہیں سکتا، اور فائدہ تمہیں کیا ہونا تھا اگر تمہیں اتنا کچھ سن کے اتنا کچھ دیکھ کے بھی بات سمجھ نہیں آئی، تو پھر باقی باتیں تو اس کے بعد کی ہوتی ہیں. لہذا مان جاؤ گے تو بہتر ہو جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ لم یا یس کا جو لفظ ہے، یہ لم یا لم کے معنوں میں نہیں جانا، کہ ان کو پتہ نہیں، کہ ابھی تک انہوں نے نہیں اس چیز پہ غور کیا. اور قاریہ کہتے ہیں مصیبت، بلا، آفت، خواہ قحط ہو یا قید اور قتل ہو، مال کی تباہی اور غارت ہونا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں قاریہ سے مراد وہ فوجی دستے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر بھیجتے رہے، کیونکہ اس میں بھی تو پھر ان کا سامنا ہوتا تھا نا ان کے ساتھ، اور بعض دفعہ پھر شکست ہوتی تھی، بعض دفعہ مارے جاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کا خلاف نہیں کرتا. تو یہ تھا رکوع اور سبق پورا ہوا الحمدللہ.